राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 2 सितंबर सन 1996 को साया 4 बजे उदय रामसर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य शरीर की महिमा विशेष गाई गई है। वो महिमा शरीर की नहीं है। शरीर के लिए तो कहा है क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। और उत्तुकार ने कहा सबसे दुर्लभ मानुष देही जीव चराचर जाचत जेही। तो ये बड़े दुर्लभ है, बड़े भाग्य, बड़े भाग्यमान उसने पावा। पर शरीर के लिए कहा है अधम शरीर है। तो मतलब क्या है? जो भीतर विवेक है, जानकारी है, समझदारी है, उसकी महिमा है। और जानकारी की महिमा भी उस जानकारी की खुद की नहीं है, उसके सदुपयोग की है। एक बड़ी मार्मिक बात है सबके समझने के लायक, सावधानी रखने के लायक। जो कोई परिस्थिति आ जाए, वो सुखदायी आवे चाहे दुखदायी, अनुकूल आवे चाहे प्रतिकूल, उसका सदुपयोग करने से कल्याण हो जाता है। सुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग करने से और परिस्थिति प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति उसका सदुपयोग कल्याण एक होता है। इस वास्ते दो ही चीज है, सुख अथवा दुख, अनुकूल अथवा प्रतिकूल, ठीक अथवा बेठीक। यह दोनों जो परिस्थिति आती है, बेटा पोता खूब हो गया, धन हो गया, संपत्ति हो गई, अनुकूलता हो गई, और धन नष्ट हो गया, पुत्र मर गया, रोग हो गया, अवसर हो गया, निंदा हो गई, प्रतिकूल हो गई। तो अनुकूल प्रतिकूल क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मानव शरीर साधनों का तो धाम है, घर है, और मुक्ति का दरवाजा है। तो अनुकूल प्रकृति प्राय परिस्थिति भी लाभदायक है और प्रतिकूल परिस्थिति भी लाभदायक है। कब? जब सुखी दुखी न हो तब। अनुकूलता लेकर के बड़ा खुशी मनाते हैं तो वो कल्याण करने वाले नहीं। प्रतिकूल परिस्थिति लेकर दुखी हो जाते हैं वो कल्याण करने वाले नहीं। अनुकूल परिस्थिति है, धन धान्य संपन्न चीजें बहुत बड़े पास में है, उसके द्वारा दुनिया का हित करना एक बड़ी मार्मिक सिद्धांत की बात है। अपने से जितना अपना शरीर का निर्वाह हो जाए उतनी अपनी है। शरीर निर्वाह के सिवाय जो अपने पास सामग्री है वो अपनी नहीं है, दूसरों की सेवा के लिए है। वो उनको अपनी मानता है, ये गलती होती है। भागवत में साफ आया है यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्वं हि देहिनः। जितना से अपने पूर्ति हो जाए, मानो पेट भर अन्न मिल जाए निर्वाह के लिए, वस्त्र मिल जाए रहने के लिए, स्थान मिल जाए, उनमें जो अपने निर्वाह है इतनी तो है अपनी, इसके सिवाय अपनी है उसको अपनी न माने, वो सेवा के लिए है। अभाव ग्रस्त हो, भूखा तो अन्न दे दो, प्यासा तो जल पा दो, रहने के लिए स्थान है तो चाहे बाहर से भूसा ही दे दो, नंगा हो तो वस्त्र दे दो, रोगी है तो दवाई दे दो। वो दूसरों के लिए दूसरों की ही माननी चाहिए। पहले बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, वे लोग संपत्ति को अपनी नहीं मानते थे, प्रजा का कर लेते थे, वो कर को अपना नहीं मानते थे, प्रजा के हित में ही लगा देते थे। इस वास्ते राजा लोग भी बड़े विरक्त त्यागी हुए, अपनी मानने वाले त्यागी नहीं हुए। इस वास्ते अपनी न मान करके और दूसरों की है, अपने निर्वाह के सिवाय अपनी है वो चीज अपनी नहीं है। उनको अपनी मानने वाले को कहा चोर है, यावत ब्रियेत जठरम तावत सत्वं ही देहि नाम अधिकं योभिमन्येत सस्तेन। जो अधिक को अपनी मानता है वो चोर है, और चोर कह के नहीं छोड़ा है। नाग जी कहते दंड पड़े, दंडा पड़ना चाहिए उसे जो संपत्ति को अपनी मानता है। उनको सेवा के लिए माने सूक्ष्म रूप से, जैसे अपने निर्वाह करते हैं ऐसे निर्वाह की चीज और को दे। मैं ज्यादा लेना चाहिए ना भाई, ज्यादा देने का अधिकार नहीं, मेरे को ही मेरे है, तुम्हारे को तुम्हारा है। ऐसे निर्वाह करने वाले राजा महाराजा हुए। एक कथा आती है, सुनी हुई कहानी है, शास्त्र में कहीं हो तो हमें देखी नहीं है, सुनी हुई है। एक चक्वेबैण राजा थे, चक्वेबैण राजा अपनी खेती करते, राजा रानी दोनों, और खेती से जितना जो अनाज पैदा होता अपनी रोटी और कपड़ा उससे अपना निर्वाह करते थे। तो रोटी कपड़ा वह निर्वाह तो स्त्री के गहना केवल सुहाग के चिन्ह है, बोरिया है, लौंग है नाक में, ये खास सुहाग के चिन्ह, वे सुहाग के चिन्ह थे और गहना नहीं था। तो एक दिन कोई उत्सव हुआ, उसमें गांव की बड़ी शहरों की सेठानी इकट्ठी हुई, तो सेठानिया ने देखा तो सेठानी को बड़ा बड़ा सोने का गहना, रत्न जड़ित मोतियों का गहना ऐसी बहुत देखे, अरे कपड़ा बड़ा रेशमी बढ़िया बढ़िया कपड़े देखे। तो इन स्त्रियों ने कहा, देखो आप हमारी मालिक हो, हम तो आपकी प्रजा है, आपके गहना ही नहीं है, बढ़िया कपड़ा भी नहीं है, खद्दर का कपड़ा साधारण, आप मालिक हो, हम तो आपकी प्रजा है। तो संग होता है नहीं, इसका असर पड़ता है, वो कुसंग हो गया, इसको कुसंग कहते हैं। उसने अपने पति से कहा कि आप राजा महाराजा हो, आप प्रजा के मालिक हो, आपके तंगी रहती है, मेरे को बड़ी शर्म आती है आपकी प्रजा के स्त्रियों के तो ऐसे ऐसे बढ़िया गहना, और हमारे ऐसा गहना है ही नहीं। तो कहा कोई बात नहीं, करेंगे प्रबंध करेंगे। उसमें मैं रावण राज करता था, एक आदमी को भेजो, जाओ रावण को कहो जाकर के चक्वे बहन तुम्हारे से कर मांगा है, कर लाओ सुने लाओ। तो वो गया वहां, रावण के वहां सभा में बोला कि मैं चक्वे बहन का आदमी हूं और आपसे कर मंगवाया कि सोने का कर दो, सोना चाहिए। तो राजा कि देखो आजकल अभी तक संसार में मूर्ख जीवित है, बेअकल ऐसे ऐसे होते हैं, रावण से कर मांगते हैं, अकल कहां गई तुम्हारी। उसने कहा कि आप देते हो कि नहीं देते, चल यहां से, या आप सोच लो कर दोगे कि नहीं, कल तक मैं यही हूं, जा जा चल यहां से। ठीक चले गया। दूसरे दिन समुद्र पर जाकर के और लंका जितनी है उस लंका का नक्शा बनाया, चारों दरवाजे चार दीवारी, भीतर मकान और किससे बनाया? समुद्र के किनारे बालू होती है, वो घोल करके चपकाया बूंद बूंद करके। आप लोगों को पता नहीं, हमें तो पता, हमने खेल किया है, ये देखा है बचपन में। तो वैसे वो बूंद टपका है तो बिंदु छोटे छोटे बालू के बन जाते हैं, मैंने मकान बन जाता है। तो वैसे लंका बनाई और जाकर के कहा, साहब कर देते हैं कि नहीं? कहे तुम्हारी अकल कहाँ गई है, क्या देते हो? कर देते हैं। तो मेरे साथ में चलो आप समुद्र के किनारे, रावण को डरता हो जाएगी, अकेले कैसे जाऊं, कोई बात नहीं, चलो जाकर देखा। देख लिया लंका, आपका नक्शा ठीक है ना, लंका आपकी बन गई ना, उसका नक्शा हो गया। हाँ अब बोलो कर देते हो कि नहीं, कि फिर वही बात। तो उसने एक तरफ यू हाथ मारा, अरे दुड़ गई से। अब एक बात वो सब कोई कठे ठहर अलामत कर, एक हाथ का गम ऐसे किया सब चौकट हो जाएगी लंका आपकी सभी, क्यों जिस भेरा उसे तो दुड़ गया पुलकोटा मकान सब। अब देते हो नहीं देते उसे अलामत कर, फिर कर दिया उसको। तो बात क्या हुई कि रात्रि में जब महिला में गए तो उसको कहा कि देखो मंदोदरी महारानी, देखो संसार में ऐसे ऐसे मूर्ख जीते हैं, कर देने का कहते हैं मेरे को, तो महाराज आपने कर दिया कि नहीं? तुम ही पागल है, मैं कर दिया करता हूँ कि जरूर देना, चकुए बहन का राजा का आया आदमी कर लेने के लिए, महाराज देना चाहिए जरूर। मुर्गे समझती है ही नहीं, हमारी रानी होकर के समझती है, बेकार है। सुबह उठे तो क्या, थोड़ा ठहरो, थोड़ा ठहर जाओ फिर जाना। सूर्योदय हुआ तो ऊपर सब दाने चुगने के लिए कबेड़िया कबूतर आ गए, उनको दाने चुगे, ये देखो चुग रहे हैं। हाँ कहते महाराज रावण की सौगंध है दाना चुगा तो सब चे सुन गई है, देखो देख ले अपने प्रभाव। व्यक्ति ये समझती है, ये पक्षी कोई समझते हैं क्या? रावण की दुहाई है, ये समझते नहीं। तो कह देखो दाना सुगा तो महाराजा चक्रवर्ती की सौगंध है, तो सब कुछ ले ली। एक कमेड़ी ने सौ ले गाड़ नाड़ कर पट, ये बोली है इसने सुना नहीं, देखो कि तेरा जादू है, मैं नहीं मानता हूँ जादू, देख लो आपकी दुआई देने क्या हुआ, अच्छा को मेरे दर से ईश्वर कर दे देना चाहिए। पीछे हुआ वो ले गया, तो उसको कह रहे तू ले जा चुपचाप हल्ला मत कर, मेरे को मेरे तो कर लेना है, कर लेकर गया जा करके कहा से ये कर है। महारानी ने पूछा कि कहाँ से लाए है, कि रावण से कर लिया है। रावण से हाँ, अपने तो खेती करते हैं, गहना बनाओ जितना कहाँ से लावा है, निर्वाह करो जितना करे, तुम और हम मिलकर के खेती करते हैं, खाने पीने का निर्वाह हो इतना ही होता है हमारा, राज का कौन काम, अपने राज का लेना नहीं है, शासन करने के लिए प्रजा का कर प्रजा के लिए ही देना है। जैसे सूर्य बारे मैंने ऊपर खींचता है चातुर्मास में वर्षा कर देता है, निगरानी उत्सरामी से इस तरह से ही राजा कर लेता है, प्रजा को ठीक यथा योग वितरण कर देता है। तो हमारे पास इतना है नहीं, तो ये कर आया है रावण के यहाँ से, कैसे लाए बात बताई। तो कहा कि मैं क्या करूँ सोने का, आप जब हो ऐसे उससे बढ़कर कोई सोना है क्या, उससे कोई गहना है क्या? आप है तो मेरे पूरा गहना है यार, आपने तो गहना क्या काम का, गहना मेरे क्या काम का, गहना उधर तो आप हो, हम नहीं देते उधार हो जाओ उसको दे पाचा के स्वीकार नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हारे कर स्वीकार नहीं है, जाओ जाओ। तो जो संसार में रहते हैं गृहस्थ में रहते हैं उनके लिए ये है अपने निर्वाह मात्र की चीज, वो अपनी है, अधिक को अपनी न माने, किसकी है पता नहीं। कोई भिक्षा के समय आ जाए भोजन के समय तो भिक्षा दे दो, रोटी दे दो, क्या सड़ा दिया, जल पिला दो। रात्रि में रहे तो बाहर चबूतरा है, उसमें बाहर साड़ी होती थी, भीतर का दरवाजा बंद कर दो, बाहर साड़ी ठहर जाओ, सुबह चले जाओ। ऐसे अपने दूसरों के हित के लिए गृहस्थ थे। ये गृहस्थ सबका माँ बाप है, ब्रह्मचारियों का भी, ब्रह्मचारियों का भी माँ बाप, गृहस्थों का भी माँ बाप, वानप्रस्थों का भी माँ बाप, और संन्यासियों के भी माँ बाप। माँ बाप वो होते हैं जो पालन करते हैं, पैदा करते हैं। तो हम सब आपसे तो पैदा हुए, आपसे ही पालित होते हैं, आपसे ही निर्वाह करते हैं, तो हम माँ बाप है सभी। जैसे पुरुष ये हमारे माँ बाप। एक संत आए थे, बहुत बात याद आ जाती है, बूढ़े संत थे, बड़ी से सत्संग हो रहा था, बोलने लगे तो सुनो भाई, आप ही हमारे माँ बाप हो और आप ही हमारे बेटा बेटी हो। दोनों बातें कैसे कि माँ बाप तो इसलिए हो कि आपसे हम पैदा हुए, स्त्री पुरुषों से तो पैदा हुए हैं, गृहस्थों से ही पैदा हुए, तो गृहस्थ माँ बाप हुए कि नहीं, और गृहस्थों से ही पालित होते। हमारे पास क्या है, न खेती है, न दुकान है, कोई नौकरी है, कोई दलाली है, इस वास्ते माँ बाप हो या बेटा बेटी। हम बूढ़े हो जाए, बीमार हो जाए तो सेवा कौन करे, तुम ही सेवा करते हो, तो बेटे बेटी भी तुम ही हो गई, और बेटा बेटी वो कहां से लाओ बताओ, तुम ही हमारे बेटा बेटी। तो आप लोग सब बेटा बेटी, आप ही माँ बाप, हम तो बीच में मुंह, तुम मौज करते आनंद करते। माँ बाप के रहते हुए क्यों चिंता करे, अपने मनुष्य वाले क्यों चिंता करे, वही निर्वाह करेंगे, वही पालन करेंगे, वही सेवा करेंगे। तो संसार में अपनी चीज नहीं है, अपना तो काम है अपने कल्याण करने का, मानव शरीर सफल बनाने का, तो सबका जन्म सफल हो जाए। भगवान को याद करो, दो बात खास है, भगवान को याद करना और संतों की सेवा करना। सेवा के दो है, एक तो बड़े बूढ़े माई थे, दादा दादी है, बूढ़े माई थे भी, और एक जो विरक्त है, त्यागी है, संत है, सन्यासी है, जिसके पास कुछ नहीं हो, वे ये दो सेवा के पात्र है। और दीन दुखी अपाहिज अभावग्रस्त अंगहीन जो है, वे सब सेवा के पात्र। आपके गांव में जो कोई ऐसे पुरुष है, गृहस्थ में रहते हुए निर्वाह की चीज भी उनके पास नहीं है, तो उनकी सेवा करना, उनको अन्न जल वस्त्र पहुंचा देना, रोग ही हो तो दवा पहुंचा देना, ये आपके ऊपर कोई लादा नहीं जाता है, ये कर्तव्य है। जैसे राजा कर मांगता है, कर नहीं दिया जाता है तो उसको दंड मिलता है, ऐसे ये गृहस्थ आश्रम में जो संचय रखते हो उसका ये कर है, नहीं दोगे तो डंडा पड़ेगा, और दे देना तो कोई बात नहीं, ये कोई बड़ा भाई पुण्य नहीं है। ये धन रखने का कर है आपके ऊपर, कर कोई दान पुण्य कोई बड़ी बात नहीं होती है, सीधी बात, और यही नहीं देता है तो उसको दंड होगा। इस वास्ते दो काम, भगवान को तो याद रखो, दीन दुखियों की बड़े कर्पूर होगी सेवा करो। संत महात्मा और भगवान ये दो है, हेतु रहित जग जग उपकारी, स्वार्त मिंत सकल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ काल करे से प्रीति। तो सबके स्वार्थ में हेतु रहे दो, एक भगवान एक भगवान के भगत, निर्वाह करो, इनकी अनुकूलता करो, इनकी सेवा करो, जिनके निर्वाह हो जाए, आप भी अपनी निर्वाह की चीज काम रहो, उनके निर्वाह की दे, और भगवान को याद रखो। आप गृहस्थ में रहते हुए घर मेरा है ऐसा न समझो, घर परमात्मा का है। दो साधु थे गुरु चेला, गांव में भिक्षा करी, मिल गया कुछ खा लिया, बाहर निकले तो बाहर एक राजा की कोठी था, बगीचा, और दोपहर के समय कोई था नहीं, चले गए भीतर कोठी में, चले गए भीतर, तो वहां जाए गुरु जी ने कहा कि बेटा बढ़ना कुछ नहीं, बढ़ना बढ़ना कुछ नहीं, बढ़ना है उसको मरना पड़ता है, बढ़ना नहीं। बाबा जी एक कोठी बैठ गए, बताओ चेला जी बैठ गए, भाई अपना नाम जप किया, उसका आराम किया। शाम के वक्त में राजा आए तो पहले सिपाही आए, सिपाही आए तो वो बाबा जी पहले मिले चेला जी, अरे कौन है तो क्या है कि साधु साधु है, यहाँ आकर धना दिया है साधु है, साधु का काम है दूसरे किसी मकान पर बैठना, निकल जाओ से निकल दिया। संत बैठे भीतर बैठे शांत मूर्ति, तो शांत मूर्ति देख करके भी ठंडा हो गया कि महाराज यहाँ कैसे आए, तो वे कहाँ जावे, तो महाराज संतों के लिए तो कोई धर्मशाला है ऐसा कोई सोना मकान है उसमें जाना चाहिए, कहते हमें तो ये धर्मशाला ही समझा है कि धर्मशाला नहीं है, इसमें राजा जी आ गए खुद ही, कहते बाबा जी कहते हैं धर्मशाला है, कि महाराज धर्मशाला नहीं है ये तो मेरा खुद का प्राइवेट मकान है, खामी की मकान है मेरा। अच्छा आपका है कहाँ, अच्छा तो आपसे पहले कौन रहते थे, हमारे पिताजी रहते थे और उनसे पहले हमारे दादाजी रहते थे, उनसे पहले वृद्ध दादाजी पितामह दादा परदादा वो रहते थे, अच्छा आपके पास हमारे बेटा रहेंगे, बेटे के पास पोते रहेंगे, धर्मशाला कौन होती है जिसमें कोई आ जाए वो चला जाए दूजे आ जाए तीजे आ जाए, तो ऐसे आप आते जाते रहते हैं वो हरदम तो रहते नहीं, तो धर्मशाही तो है, हमने धर्मशाही समझा है। अच्छा महाराज तो हमें आऊ अच्छी बात है, उसने चल दी आगे गए चेला ने कहा महाराज में तो थप्पड़ लगी, कुछ कुछ बढ़ गया होगा, बढ़ गया कुछ बढ़ गया, तो बढ़ा मैं तो कुछ नहीं, तो क्या कह तू कौन है, मैं साधु हूँ, थप्पड़ लगी मैं कुछ नहीं बना ना साधु कुछ नहीं बना, तो बन जाता है नहीं कोई मन करता है अभिमान करता है शरीर में मैं हूँ ऐसा, उसे बदलना पड़ेगा भाई, नहीं पड़ेगा कुछ नहीं पड़ेगा, तो आप मालिक बन जाओगे तो डंडा पड़ेगा और काम करने वाले मुनि बन जाओ तो महाराज मौज हो जाएगी, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी संतों की गति हो जाएगी। नारद जी ने यही कहा है कि गृहस्थ में रहते हुए संत हो जाए कि सेवा करे सबकी, भगवान को याद करे, सीधी सरल बात है और कल्याण कल्याण हो जाए जीव का, तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आप सबकी पालन पोषण करो, भगवान को याद करो, पंचामृत है, पंचामृत है कैलेंडर मिलता है, हम परमात्मा के है, सबका मालिक परमात्मा है, ममई वारिशो जीव लोके जीव भूत सनातन, परमात्मा के हम है, सब जितने बच्चा बच्ची छोटे बड़े सब परमात्मा के है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं और सब मेरे को प्यारे हैं, तो भगवान के हम बालक है, आपस में खटपट करें तो थप्पड़ लगेगी, छोरा छोरी खेलते हैं तो ठीक, लड़ते हैं तो लड़ते, पहले तो आपस में मार खाओ पीछे माँ बाप की मार खाओ, क्यों लड़ेंगे उभरेंगे, खेले मौज से तो आनंद आ जाए, ऐसे प्रेम रखोगे आपस में तो मौज रहेगी, लड़ाई करोगे तो थप्पड़ और मिलेगी, पहले तो आप में मारपीट होगी फिर भगवान की तरफ से, खूब प्रेम से सबकी सेवा करो, अड़ते से ट्रनिक से जलते से जल हो, कभी ऐसे संत को गंदे सके कोई अड़ने का भाई, अच्छा भाई कि गांव में एक पहलवान आया है वो सबको पटकता है, कि सूते हुए कोई सूते हुए क्यों पटक, कुश्ती आवे तो पटके, तो अड़ते से ट्रनिक से राधे राम जी नहीं सा कौन दिखा दे बताओ, अड़ते से चलती से जलते से जल हो जाए आग बोला जाए ठंडा हो जाए पानी करे पानी जाते ही आग बुझ जाएगी, तो अड़ते से चलती से जलते से जल हो, कभी ऐसे संत को गंजन सके कोई उसको कोई हरा नहीं सकता, क्यों हरा हो सकता, हमारे पहले किसी भी पहले जयराम जी ऐसे प्रेम से गा में रहो, आदि से भगवान को याद रखो, स्थाई या मत मान लो, हम तो स्थाई यही रहने वाले हैं, पूछेगा तो हम तो उद्रम से ही रहते हैं, उद्रम से ही रहोगे, उद्रम से रहे हैं हम, कितने दिनों से हो कितने वर्षों से, पांच दो पंद्रह पचास वर्षों से, फिर अगर अब जीतन राम जी रखेंगे तो तुम्हारा गांव कैसे हुआ ये, ना तो तुम गांव में रह सकते हो और ना गांव तुम्हारा हो सकता है, आए हो काम करो अच्छी तरह से सुचारू रूप से सब प्रबंध करो सेवा करो, तो मैं भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में ही रहता हूँ, घर को भगवान का दरबार समझो, घर का झाड़ू देना भी भगवान का दरबार है, तो मंदिर में झाड़ू देने का माध्यम होगा। घर को साफ करो, लीप सूट करो, तो वो भी भगवान की सेवा होगी। कब के अपना नहीं मानोगे तब? अपना मानो तो अपने बच्चों का तो कुतिया भी पालन करती है, इसमें क्या बड़ाई है? मेरा बच्चा है, मेरा घर है। कुत्ता भी कहता है मेरा घर है। कुत्ता बैठा रहता है तो वो अपना घर मानता है, समझे? और जगह नहीं जाता, वहीं बैठा है अपना। कुत्ता देख, कुत्ता घर रह रहा, मैं बैठा, तू क्यों आया? मैं मालूम हूँ इसका, नहीं मालिक तो कुत्ता ही होता है। चाहे साधारण जाति के हैं जैसे भी, वो जजमान मानते हैं। ये हरिजन लोग है ना, अडाणे रख देते हैं आपको, अडाणे कि ये हवेली हमारी है, हमने इतने रुपया लिया, अब इसे आप पे अडाणे, आपको गिर में रख देते हैं महाराज, समझे? आप अपने अभिमान करते हो, हम ऐसे हैं, आपको नहीं, वो भी मालिक है। चिंटी चिड़ी कमेड़ी उधर घर ही में घर कहता, चिंटी चिड़ी लड़ती है ना घर के लिए, वो अपना घर मानती है। चिंटी चिड़ी कमेड़ी उधर घर ही में घर कहता, आयु जो सभी उठ जासी बस दिन दर्श देता, दिन दर्श कहते चला। ऐसे आप अपने को भगवान का समझे और भगवान के घर में ही रहते हैं दो बार, और काम धंधा करते हैं भगवान का करते हैं, तो रात और दिन भोजन बनाओ, झाड़ू धो, बर्तन मलो, रसोई बनाओ, भाई लोग दुकान का काम करो, नौकरी करो, भगवान का काम करते हैं, भगवान के दरबार बैठते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान के तीन बार, और भगवान के प्रसाद से ही भगवान के जना गए, अपने कुटुंब नहीं, ये बाल बच्चे छोटे बड़े ये भगवान के है, भगवान के जनों की सेवा करते और भगवान का ही प्रसाद पाते। पांच, हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते, भगवान का काम करते और भगवान का प्रसाद पाते, और भगवान के जन माता पिता स्त्री पुत्र परिवार ये भगवान के हैं। तो आप गए, किसी को बढ़ने मत दो, आपका है, अपनी मर्जी ऊँचा बढ़ा दो, कहते छोरा मानता नहीं, आपका है ही नहीं, आप मानते हो छापा मारते हो, नहीं माने मर्जी है तो भगवान का है, कहना माने तो ठीक, नहीं तो पढ़ा लिखा तैयार कर, बना दो, ब्याह कर दो, और पढ़ने के बाद अब बना बनी पढ़ा, मर्जी अपना काम हो गया, रहो तो तुम्हारी मर्जी, जाओ तुम्हारी, रहो तो बैठो मौज से, नहीं तो अपनी पांति ले लो और पढ़ा, कहीं मौज की बात है, अर्ज की बात है। कहना नहीं मानते तो वे, कहना नहीं मानते तो अपने क्यों मानते हो आप? जब आपका कहना ही नहीं मानते तो अपना क्यों मानते हो? अपना है ही नहीं। कोई मुसलमान अपना कहना नहीं मानते, रीस आती है तो अपने वही है, कोई आ गया अपने घर आ गया, कोई मुसलमान आ गया, कोई और आ गया अपने घर पर, अपना हर दी है आ गया, सेवा कर दो और आज जो दो जयराम जी, ऐसे घर में रहो। देखो अनुकूलता भी साधन, प्रतिकूलता भी साधन। अनुकूलता में दान पुण्य आदि करना पड़ता है, और प्रतिकूलता में है ही नहीं हमारे पास में, तो हमारे पास नहीं है तो अपने पास नहीं है, दान करने वाले पास में दान करे तो नहीं रहा अगर, अरे भाई दान करने वाला का पैसा और जो पास नहीं है उनका पैसा अपने पास, दोनों के पास नहीं रहा। एकादशी कर दिया तो भी भूखे रहे, अन्न नहीं मिला तो भी भूखे रहे, दान पुण्य कर दो अपने पास अभाव हुआ, और अपन पे है ही नहीं तो अभाव ही हुआ, तो त्याग का बड़ा महत्व, अपन दूसरे को देना। पास में धन होता है तो दान पुण्य करो, दान पुण्य में सुपात्र है कुपात्र है ऐसा, तो उसको कुपात्रों का चिंद्र होता है, दरिद्री को होता ही नहीं, कौन कुपात्र है? सभी सुपात्र, कोई कुपात्र है ही नहीं, दान दे देते कुपात्र दिखता है, तो वो कुपात्र है कि नहीं, आप तो कुपात्र बन जाते हो महाराज, कृपा रखना, गुस्सा मत करना। कुपात्र कुपात्र कोई कुपात्र दिखता है, सुपात्र कुपात्र नहीं दिखता। नारद जी ने कहा भगवान से, महाराज आप पांडवों का बड़ा पक्षपात रखते हैं, आपके संबंधी है दुर्योधन आदि, वे भी आपके संबंधी है, पांडव के संबंधी है, आपके पक्षपात है, तो नारद जी पक्षपात नहीं है, आप पूछो दुर्योधन को भेजो, कि कोई भला आदमी शहर में मिले तो लाओ भला आदमी, खाली आ गया कोई नहीं लाया। नीतीश को कहा बुरा आदमी लाओ, गांव में से कोई खराब आदमी बुरा आदमी, दोनों खाली आ गए। दुर्योधन को भला आदमी नहीं मिला और विष्णु महाराज को बुरा आदमी नहीं मिला। बाबा जी दुनिया कैसी के बच्चा आप जैसी, आप जैसी दुनिया आपको मिलेगी। आप ठीक हो दुनिया ठीक, आप बैठी हो दुनिया बैठी। एक कहा कि मैं तो तुम्हारे धूल बगाऊ, लगा धूल बगाऊ तो मैं कौन सो श्रेणी खरीदू, मैं देखूंगी तुम करो तो मिले, तुम करो जी करो जुड़े तुम करते वही तुम वही कुत्ते लाट करे राजी खेले यार वो काटे वही काटे गदा अपने खुजेंगे दोनों ही करे दुलती मारे वो रहे वो रहे। ये तो मनुष्यता नहीं है भाई। इस वास्ते अपने तो सेवा करो, संपत्ति से रहो, मौज से सुथरा सुथरा रहो, अच्छा क्यों रहो अस्पड़ा मत बनो समझे, सुथरा रहो अपने सब सेवा करो, कृपा करो, प्रेम करो, सभी सेवा करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सबके आनंद हो जाए, माँ कष्ट दुख का कोई दुख नहीं। ये भाव आप लोगों को बड़ा भारी पुण्य होगा। टोक टक्का ये तो खर्च नहीं, हैंग लगे ना फिट कर रंग झका सका है, कहीं मौज में खर्चा कुछ नहीं, ये मौज हो जा है। रंग है वो रंग है महाराज, कैसी मौज की बात है। इस वास्ते मनुष्य शरीर सेवा करने के लिए मिला है, सबको प्रेम से अपना मानना सेवा के लिए, और अपने लिए किसी को अपना नहीं मानना। अपने आशा माँ बाप से बेटा बेटी से भाई भौजाई से किसी अपने आशा नहीं रखनी, अपना कोई है ही नहीं। और अपने सब की आशा अपनी शक्ति के अनुसार स्त्री पुत्र की सेवा करो, भाई भौजाई की भी सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो। ज्यादा मांगे तो नहीं ऐसा स्त्री जैसा रेशमी साड़ी लाओ, कि विधाता है नहीं हमारे पास। कई स्त्रियों कहती लारे हार कहीं दिखो मैं तो वो कहते आगे जा रहा कहीं लोबो ले लियो, आप हजार कहीं खा लिया रोटी तो तू दे वो खाऊ बता लाला की नहीं हजार खा ली तो बता आगे हो जाओ घर में वही चीज है भाई वही सब लार दे जो बढ़ा कर अर्पण कर दो। साग नहीं बढ़ाया तो साग ला दो, साग बढ़ा दो वही जो आप दे वो बढ़ा कर अर्पण कर दे, अपने ठाकुर जी के भोग लगा दे कर उनको भोजन कर दे बचे अपने पा ले। कितनी मौज की बात है, गृहस्थ कितना सुखी हो जाए। ऐसी बात है भाई, इस तरह से कर्त में रहो तो लोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा दोनों ही। जिस वास्ते किसी को बुरा मत समझो और बुरा चीजों में जो किसी की इच्छा है बुरी उसका होता है बुरा। कोई लगावे किसी की छुरी तो उसे लगता है छुरा, कोई जलावे पूरी तो बनता है पूरा। ये कलयुग नहीं कलयुग है, इस हाथ दे इस हाथ ले क्या खूब सौदा नगद है। खेती करते हो ना, खेती वर्षा हो गई खेती करते हो तो खेती में क्या करते हो, बीज बोते बीज, वो बीज या होता है ना बांधा हुआ जहाँ उसमें लेकर नई टोकरी में दाना दाना छोड़ते हैं, पककर खेती तैयार होती है तो दाना एक एक दाने का छिट्टा आता है हजारों दाना हाथ में आता है, हजारों एक एक दाने से हजारों हजारों दाना हाथ में आते हैं। इस महात्मा के अरे इसमें पिराणी रहे बैलों को चलाने लगे, अगर कोई कील लगा देते हैं तो इस महात्मा में दातरा वो कील भी बड़ी हुई दाता बन गया, वो डंडा हाथ में रह गया पर दाना जब हाथ नहीं बदलता महाराज, हाथ इस हाथ से दाना तो इसी हाथ में होगी छुट्टी, ये तो काटते ही रहेगा भाई। बैलों को काटा डंडा लगाया भाई काटने के काम में तो हाथ भी नहीं बदलता, मनुष्य कैसे बदल जाएगा। करोगे जैसे पाओगे भाई, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा है तो फिर बुरा करो ही क्यों। अगर आप अपना बुरा नहीं चाहते हो तो किसी का बुरा मत करो। आपके मन में होता है मेरे को बुरा न समझे तो आप किसी को बुरा मत समझो, दूसरा न समझे ये हाथ की बात है, आप बुरा न समझो हाथ की बात है। ना बुरा समझो ना बुरा सोचो ना बुरा ही करो, मन से बुरा मत सोचो और मन से बुरा मत समझो और बुराई करो मत। भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। कैसी बोली है, कैसी बोली, भलाई कर चलो जग में, भलाई कर चलो जग में, बुराई बहुत सस्ती है, हरि के नाम लेने से हरे क्या गीब घसती है। राम राम राम करो, भगवान का नाम लो। संत कहते हैं मुक्ति मुंडे में थारे, थारे मुंडे मुक्ति, राम राम राम राम ने मुक्ति हो जाए, तो मुक्ति चाहता है मुझे थारे मुंडे में, भजन करता नहीं। तो भगवान कहते भाई कैसे भजन करो भगवान का, संसार में सेवा करो भगवान को याद करो, दो बात होने से ही मनुष्यता है। मालिक बन जाओ, हम मालिक ऐसा हम यो है। अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान कभी शासन नहीं करते, किसी को मातेत नहीं बनाते। अगर वे शासन करे तो महाराज अन्न बंद कर दे, अन्न से भूख न मिटे, पानी बंद कर दे, हवा बंद कर दे, जी सकते हैं, खुल गया परिता से सब वो खुले। आप भजन करो न करो खुला दरवाजा भगवान का खुलने की सजा करते हैं, शासन नहीं करते। वेद में आता है सही जो सखाए वो जीव को भगवान सखा बनाते, सखा। और अर्जुन कहते भक्तों से मैं सखा चाहिए, तो सखा है शादी मान तो हम प्रपन्न विश्वास भक्तों से उन्हें बनाया भगवान ने। भगवान शासन नहीं करते, शासन करते हैं उन्हें कुत्ता होता नहीं, कुत्ता नहीं दूसरे आगे दौड़ता है जोर से काट चाहिए वो पड़ जाए। ये तो कुत्तों में ही है, मनुष्य में यही होती, क्या मनुष्य हुए, सेवा करो। कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, भगवान ने कृपा करो मनुष्य जन्म दिया है। अरे गृहस्थ आश्रम गृहस्थों का भी पालन करे, ब्रह्मचारियों का भी पालन करे, वानप्रस्थों का भी, सन्यासियों का पालन करे। इतना आपके घर में सजी दी, बहनों माताओं को रोटी बनाने दी, घर वालों सबकी सेवा करे, घरवालों का अपना न मान करके भगवान का माने, सास भगवान की, ससुर भगवान के, देवर भगवान का, जेठान भगवान, जेठानी देवरानी भगवान के, इनके देवता जेठुदा सब भगवान के है। भगवान को मानो तो भगवान का भजन हो जाए, भगवान की सेवा हो जाए। शरीर को भी अपना न मान करके रोटी पानी दिया जाए तो पुण्य हो जाएगा, अपना मानो तो खत्म कुछ नहीं। सियाले में 100 कंबल बांट दे तो महिमा होती वो देते हैं, और हरदम रोजाना अपने स्त्री को पुत्रों को कंबल देते हो, फिर मन में होता है पुण्य होता है क्या, और दम शिवर दूर नहीं होता, अपने स्त्री पर सूट दूर होता है ये, पर अपना है वो अपना अपना खा जाता, वो अपना मेरा मेरा मेरा मेरा, मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी हूँ संसार, वो सब दिया रहा सेवा सब मिट्टी हो जाती, मेरा मान लिया, अरे मेरा नहीं है भगवान का मान ले तो मौज हो जाए। इतनी बात है, मेरा मान करके ना तो उनके साथ आप रह सकते ना वो आपके साथ रह सकता है, नहीं झूठी बात कहां तक चले, बात तो सच्ची होगी। इस वास्ते भगवान का है, हम भगवान के हैं, भगवान के जनों की सेवा करते, भगवान से ऐसा नहीं कर सकते, महाराज आपके जनों की हमने सेवा की है, आपके दरबार में रहा है, रतन घाटी आदि में बड़ी बड़ी हवेलियों पड़ी है, कलकत्ता कोई मद्रास गई कोई बम्बई गया, ब्राह्मण रहता है वहाँ, और ब्राह्मण को रुपये मिलते हैं, मासिक खर्चा मिलता है, और रहने का मकान मुफ्त में मिलता है, बड़ा मकान मुफ्त में, और रुपये मिले, मेरा मन में क्या मिले, भाई तुम्हारा मकान रुखाते हैं, हाँ भाई रुपया देंगे, ऐसे राम जी का संबंध मकान रखा तो आपको रुपया मिलेगा, अरे मेरे मनो तो जयराम जी कुछ नहीं मिलेगा, मैं मेरा नहीं है तू तेरा है बस, मैं मेरा नहीं तू तेरा, मैं मेरे की जेबड़ी गलबंदी हो संसार, दास कबीरा क्यों बधे जाके राम आधार, मैं मेरे की जेबड़ी रसी है, ये मैं मेरा टिकेगा नहीं, रहने वाला नहीं है ये, मैं मेरा रह जाएगा, मेरी चीज को साथ ले जाओगे, मत भूले मन मोह में भांदू भजरे पीव, क्यों बैठो सगराम के तू ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीए यहाँ फुटोड़ा गेला, कर आगो ने छोड़ा ठे कुन रेवन देला, क्या ले हो गया है हिम्मत, लख तो राशि चूर्ण में ऋण तो फिर से जीव मत भूले मन वो गए भानु बदरे पीव। ये दो दिन के लिए आए हो भाई, अभी आए हो संत सत्संग करो मौज से आनंद से, समय हो जाएगा चलो भाई। ऐसे घर में आ गए, कोई जन्म करके आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, इकट्ठे हो गए और अपने अपने समय पर सर स्टेशन आया तो हमारा टिकट खत्म हो गया सर। ये उम्र होगी टिकट है तब तक बैठे हो, खत्म होते चलो चलो सर जाना ही पड़े। और काम करो और मत करो पर मरना तो पड़ेगा जरूरी। जन्म लियो जन मरण ही पड़ेसी मोतड़ी लगारो सिर कूटे रे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे। ये बात है भाई मोतड़ी तारे माथे नगाड़ा बागे मौत नारे तू मन माने से मरनो नथी रे मरनो पड़ से आज काल तारे माथे नगर बजे कोई नहीं बचेगा। तो पहले पहले अपना काम बना लो भाई, मौत से तू नहीं पते तेनु मृत्यु यावत। जब तक मृत्यु नहीं आवे तब तक जल्दी से जल्दी अपना कल्याण कर भाई। रिजब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, खूब दो तीन बार शिला कर लिया अब बाजू सूख जाती कोई चिंता क्या है, हम तो फल नहीं लिया। ऐसे मनुष्य शरीर का फल ले लो फिर परवाह नहीं, मौज हो जाएगी आपकी रोलोगी भी अभी तो रोते जाएंगे रोते मरेंगे। जहां मैं जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बेटा हुआ है बेटा राजी होते है वो ठीक है रोता। जहां मैं जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, और बसर कर जिंदगी ऐसी सभी लोग तू हंसता जा बदल ले बदला। तू रोता सभी हंसते है तू हंसता जा मौज से रोबी सभी लोग। अरे संत थे अच्छे मर जाओ रो, संत में रोते ही नहीं मौज ने अपना काम कर लिया जो काम करना था वे रो। एक राज्य था उसमें पंचायती से एक राजा बनाया जाता था, तीन वर्ष तो खूब रहता चौथे वर्ष समुद्र के उस पार में जंगल में छोड़ देते। तो राज रहते राजे जब पहुंचाने जाते तो रोता छोटा क्या करना मैं तो भाई राज नियम अनुसार जंगल में जाना पड़ेगा। तो एक चतुर आदमी था उसको दिया कि साथ तीन वर्ष आपका राज है, क्या अख्तियार है पूरा अख्तियार पूरा के तैयार है। तो बताया तालाब बनाओ मस्जिद बनाओ वहां मंदिरशाला बनाओ वहां पाठशाला बनाओ यहाँ सदा भर दो ऐसा ऐसा करो दो तालाब बना दो लोगों को जरी भी दे दो जिसके पास खेत नहीं उन्हें खेत दे दो ऐसा करके अपने आदमियों को भेज जाओ उस पर जाकर जंगल कटा करके शहर बनाओ अपने ले जाओ जो संपत्ति ले जाओ महल बना दो। तीन वर्ष अभी महाराज लोगों को बसा दिए बैल बढ़ा दिया उन्हें बहुत से सड़कों बना दी घूमने बना दिए खेत बना दिए। तीन वर्ष होने के बाद आदमी से बनाने लगे तो बड़ी खुशी से कहते हैं जब जाने वाले से रोते रोते गए वो कहते रोओगे तुम मैं तो रोऊंगा सब संपत्ति उधर भेज दी अब रो तुम बैठे। ऐसे दान पुण्य करते हैं उसको कहा है दातारंग कृपणम मन्य जो दान पुण्य करता है वो बड़ा कंजूस आदमी है मक्खी चूस मक्खी में घी पड़ जाए तो चूस कर फेंके घी नहीं लगा चला जाए मक्खी चूस आदमी कंजूस ही जाता है। तो जोड़ जोड़ धन कृपण धन वही धरता रहे भीतर पापी रो धन पर ले जा रहे कीड़ी संचय तीतर खाए ऐसे जोड़ रहा है और दान देने वाला दातारंग कृपण मान्य कभी कहता है कि दान देने वाला बड़ा कंजूस आदमी है क्यों मृत्यु प्यार से मंजूरी मरते मरते भी छोड़ता नहीं साथ ले जाता है और अदाता ही महात्यागी वो बड़ा त्यागी है छूता ही नहीं है जो जो संपत्ति चढ़ के चला जाता है राम नाम सत्य ऐसे त्यागी बड़ा तुम्हारी मर्जी है भाई माहौल नहीं आनंद मौका मिला है तीन वर्ष की है बालक जवान वृद्धावस्था तीन महीना की तीन वर्षों की है ठकुराई फिर साथ रहेगी नहीं मौका है अभी कर लो जिसमें बालपण कर ले तो बहुत बढ़िया, जवानी वाल में वृद्धावस्था ही कर ले, नहीं तो बूढ़े हो जाएंगे, मरोगे फिर बूढ़ा हो गया, धन लगा इकट्ठा किया, अब अब मेरा छूटता है, धन दिया नहीं ले रख रखा, अब वो सब का सब छूटता है, घबराता है, जमाने अटक जाती, कहते वो दान पूर्ण करो, दान पूर्ण करो, दान पूर्ण, तो कहते ही वो ये बेटे पोतों को होशियार करता है, कि तुम्हारे पिताजी क्या कहते हैं कि दान करके ये क्या खाएंगे, ये कहते हैं, वो तो कहते हैं इनको दान पूर्ण करे, ये बता क्या बता रहे, ये बताते हैं, तो क्या देखो तो सुनो, ये जमीन जमीन में गाड़ा हुआ धन है, आप ले लो, बेटा समझ गया, पता ही नहीं था मत, आज पता लगा, अरे तुम्हारे पिताजी क्या कहते हैं कि मकान बनाने में लग गया धन दो सभी, क्या मर रहे हो जा रहे हो, मैंने और कहो और कहा सा मरने लगा, उस बार कोई आएगा, ये बेटा है, ये पोता है, ये दो इतिया जमाई है, ये जाना चाहते है क्यों बैठो हाथ में लो बेचारे, राम जी नाम सुना होने, मैंने और कहो धन और क्या फायदा होगा हमारे, ऐसी बात है मेरा, कहते हैं दान करो पुण्य करो कुछ करो, समझे, ये जाना पड़ेगा, जाना यहां से जाना पड़ेगा, जान जान जान जान जान जान के जी जान नहीं है, जाना पड़ेगा, क्या मकड़ा में, अरे लकड़ा में, अब लकड़ा में जाओगे, मकड़ा में अपना जूना सगा है, वो याद आओ, अरे तुम राम राम करो, राम नाम लो, पहले तुम लिया नहीं राम नाम, अब आता नहीं, पहले लेते राम आ जाएगा, राम जी तो पहचानी नहीं, एक कहानी याद आ गई, एक ब्राह्मण थे जो साहूकार था, वो जप कराता था दुर्गा सप्त से, जानते हो दुर्गा का जप, हाँ जाओ सब बैठ, माला दे दी, धोती बना दी, गोछा दे दिया, ऊपर आसन बिछा दिया, अब जप करो, जप कर बैठे, तो देवी मन जाने नहीं हो, देवी ने जानू नहीं, देवी मन जाने नहीं हो, देवी ने जानू नहीं, जप शुरू कर दिया, दूसरा एक ब्राह्मण आया, आप जानते हो वहां दुर्गा पास में, बैल जोर के पास में, अरे तू बता तो सही क्या जपू, जो कह तू मैं देवी ने जानू नहीं, मन भी जान, देवी जाने नहीं, वो जपू मैं शायद पूछा नहीं, कोई देवी तो यूं की किरदक ही, यूं की किरदक ही, यूं की किरदक ही, ऐसे कैसे काम चलेगा, तीसरा आया कि तुम भी पंडित हो, हाँ सब बैठ जाओ, जब दूध बैठे थी आप बैठ जाओ, अरे बताओ तो सही तुम क्या करते हो, देवी मैंने जानी नहीं हूँ, देवी नहीं जानू, मैं शायद भी जानी कौन देवी से, तो वो कहते किरदक ही, पोल की किरदक ही, वो बड़े ढके से तो धकाओ, ढके से तो धकाओ, चौथा पंड आ गया, आप पाठ जानते हो, हाँ तो पाठ बैठ जाओ, तीन बैठे हुए पूछा क्या है, कि हूँ देवी नहीं, मन देवी जाने नहीं, हूँ देवी नहीं जानूंगी, वो कहते ये उठकर धक ही, धके से धकाओ, धके से, अरे राम धका ही, राम धका ही, राम धका ही, राम धके ही, कर मैं सेठ नफा हो गया, कहते जब यह बहुत अच्छा अच्छा मेरे व्यापार में नफा हो गया, तो राम धके ही नफा हो गई, अपने क्यों थे राम दिखाए, जो थे राम दकाई करो ठीक है, नहीं तो ना भगवान ने जानो नहीं था, भगवान जाने नहीं शांत बिछाणी बोल, तो राम दका जी, राम जी राम जी रो राख भरोसो भाई, जे कोई राख राम भरोसो कमी न राख काई, राम जीरो राख भरोसो, राम जी भरोसो, राम दगाई, राम गई अपने चले जी सलाम, ऐसी बात है भगवान की कृपा से भी खूब ठाट हो जाए, अपनी बुद्धिमान नहीं चले रहेंगे, बिगड़ी जन्म अनेक तीर सुधरे अब ही आज, हुए राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुम आज। बिगड़ी जन्म अनेक भी सुधरे आग ही आज आज राज अभी सुधर जा अनेक जन्म बिगड़ी हुआ क्या कि हो राम को नाम भगवान की होकर भगवान का नाम लो। हे नाथ हे प्रभु मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपका हूँ। बच्चा होता है नी बच्चा माँ गोदी में, माँ कहती माँ माँ तू मेरी माँ है, माँ खुश हो जाती। तो कोई नई बात बताई माँ का तो है एक माँ माँ माँ तू मेरी माँ है। ऐसे भगवान को हे भगवान मैं आपका हूँ आप मेरी माँ हो तो हे माता खुश हो गया भगवान का टक्का लग गया आपको बताओ सच्ची बात मैं भगवान सुनना चाहते हैं। महामे क्यों शरण भैया मन मना भाव बद्या जी माँ नमस्कुर मेरे को कहते हो मैं तो आपका हूँ भगवान आप मेरे हो खुश हो जाए। भगवान कोई काम थोड़ा ही पड़ा जो आप कर दो जो करना काम हो जाएगा। राक्षस अनेक को लाखो रंग रेख तिखेत देखो पान पान फूल खाए शांत बांधना बिगाड़ दिया बंदे राक्षसों को भाग दिया उल्टी बात राक्षसों को भाग दिया लगे तो नर पात्र आहार हमारा तो खा जाओगे मैं तो बस जो भी घर बैठे आहार दिया है राक्षसों को डर क्या है अपने घर बैठे बैठे आहार आ गया आप पे चल कर गए जिम जाएंगे सब कोई महाराज चढ़ा है नहीं है लो रहा है दांत टूट जाएगा समझे खाओगे तो पान फूल खाए शान पान लागे हमेश आहार आते आवता पार बल मांस आहार से बल आता है पान फूल खाए शान पान रहा बिगाड़ गई। इस बात भाई शिथला रहो भगवान याद करो और देखो बहनों मैं तो अत्याचार मत करो गर्भपात बड़ा भारी अत्याचार है बड़ा भारी पाप है ऐसा पाप दूजा है ही नहीं। यह पाप ब्रह्म हत्या या ब्राह्मण की हत्या का बड़ा महापाप बताया द्विगुण गर्भपात ने गर्भ में बालक होता है छोटा उसको सौ जन्म की बात याद आती है। भागवत में लिखा है दत्तात्रेय महाराज कपिल भगवान ने माता देवहूति से कहा ऐसा ऋषि मुनि है वो निरपराध आपका कुछ बिगाड़ नहीं किया बिगाड़ नहीं आपको सुख दिया है जिस सुख के बदले वो आया है वहां जिस सुख बिना आप रह नहीं सके वो सुख दिया वहां आया है निरपराध टुकड़ा टुकड़े कर देते हो ऐसी हत्या कोई संसार में है नहीं कम से कम जीने तो दो आपको इतना सुख देकर आया है गर्भ में उनको जीने तो दो कितने हत्यारी है भाई राम राम राम राम राम हम तो जहाँ कहते हैं भिक्षा लेते हैं घर में गर्भपात हुआ उसका पानी भी मिल गिर महाराज महान अशुद्ध महान अपवित्र बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। गर्भपात करने वाली स्त्री देख ले तो वो भोजन खराब हो जाता है वो पवित्र नहीं होता खाने लायक नहीं होता। ऐसे घर में पाप करते हो पहनो ये मिलो परिवार नियोजन करते हैं नशबंदी करते हैं वो देखिए दुर्लभ मानुषो देह देनाक्षण भंगुर दुर्लभ मनुष्य जन्म वो रोक देते हो वो जन्मता कहीं देख कैसा माधव बनता है संत बनता पहले से ही आप रोक देते हो बहुत बड़ी भारी हत्या करते हो। जितने अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं आप युद्ध में भीष्म अर्जुन भीमसेन से तुम नहीं गोद खिलाए राम लक्ष्मण यार भरत कर्ण ये जोधा तुम नहीं जाए है जन भीम से जोधा तुम नहीं जाए वीर मदार पूज कर तुमने पीर मदार पूज कर तुमने पैदा किया है मदारी क्या हो गई तुम सुनियो भारत नारी बड़े बड़े महात्मा वो है तुम्हारा दूध पी करोगे तुम्हारी गोदी में खड़े करोगे अब रहना बंद कर सब बंद कर दे राम राम राम महान हत्या करते बड़ा भारी पाप करते मेरी पाप मेरी माँ अगर ऑपरेशन करा ले तो मैं आ जाता कि मेरी ताकत ही आ जाता आपके सामने आपको क्या पता कौन आता है सब बंद कर दे महान पाप है ये परिवार निर्जन बंद कर देना बड़ा भारी पाप है और गर्भपात करो तो बड़ा भयंकर पाप है। जब परिवार नियोजन है नाश करना तो क्या करो, हिंदुओं को तो जन्म मत दो और गायों को मार दो। गायों की 36,000 गायों एक दिन में सुबह मरती है, ये तो थोड़ी दूर ही मरती है, सब तो लाखों की मरती हो जाना, जन्मती तो है नहीं। गायों को तो मार करके नष्ट कर देना और हिंदुओं को पैदा ना करके नष्ट कर देना, नष्ट करने दो ही उपाय है, एक मार दो रही पैदा मत होने दो, हम दो हमारे दो, मौत सदा खुली उनमें से तो मरे गए, 2000 आप रहे हो गए, 2000 मरे हुए करते करते एक दिन सफा चिट। तो ऐसे अपने वंश का नाश मत करो माता बहनों, कृपा करो हमारे पर, कृपा करो समझे, परिवार जीवन मत करो। गर्भपात तो बड़ा भारी पाप, ऐसा कभी मत करो, कभी मत करो, कभी मत करो। भगवान को याद करो, भगवान की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है और नरकों की तैयारी के लिए उद्योग करते हैं। 100 रुपया दोगे तो गर्भपात हो जाए, 100 रुपया देकर नरक खरीदते हैं, रुपया दे करके नरक मुफ्त में मिले थे, गुरु नहीं मिला। ऐसी बात है माता बहनों, सज्जनों, भाई लोग, ये भी बड़ी, हाँ तुम गर्भपात कर ले, तुम तो यूं कर ले, यही सिखाते, यूं ही यही नसबंदी करते। कृपा करो कृपानाथ, हिंदू होने से मुक्ति बहुत जल्दी बताई है, ऐसे ना मुसलमानों के, ना ईसाइयों के, ना यहूदियों के, पारसियों के, किसी सिद्धांत मैंने नहीं सुना, इतना हिंदू धर्म आपका पवित्र, उसका नाश करते हो, बड़ा भारी पाप। राम राम राम राम राम, नारायण नारायण नारायण।